Teraz wszystko się zmienia. Mój los. Los Kakaroto. A także twój los. Dowiadując się, że Freezer chce zniszczyć Vegetę wraz z zamieszkującymi ją Saiyanami, ojciec Son Goku, Bardock, samotnie mu się przeciwstawił. W tym samym czasie kapsuła z nowonarodzonym wojownikiem niskiej rangi, znanym jako Son Goku, leciała w kierunku Ziemi. Czas to zakończyć. Co? To koniec Saiyan, czyż nie? Tak. Cały wielmożny Freezer. Co to za kapsuła? Daj zbliżenie na ekran. Czy to nie saiyański dzieciak? Wysłano go na odległą planetę o nazwie Ziemia. Zestrzelić? Zostawcie go. Ta strefa należy do Freezera. Naważył sobie piwa, więc niech sam je pije. Nadal zostało nam 7 planet do podbicia. Zajmijmy się nimi. Jednak przeoczenie choćby jednego saiyańskiego dziecka, plan wybicia Saiyan i przejęcia tego regionu został właśnie opóźniony przez arogancję Freezera. Freezer jest wciąż bardzo, bardzo nierozważny. Najsilniejszy kontra najpotężniejszy. Ah! Goku, starczy już tych treningów. Nie, dziadku, jeszcze trochę. Goku bardzo się wzmocnił od powrotu z planety Namek. A więc to będzie tak. Gohanku, nadal się uczysz, tak? Znowu tu jeszcześ? Nie ma mowy. Gohanek, teraz... Duży smoku. Nie przeszkadzaj Gohanowi w nauce. Czy Goku właśnie powiedział, żeby nie przeszkadzać ci w nauce? Goku, czy ty się dobrze czujesz? Tak, w porządku. Nie, Goku, myślę, że coś się dzieje. Mówiłem już, że nie. Gohan, pospiesz się z tym. To naprawdę dziwne, żeby Goku zachęcał cię do nauki. Nigdy wcześniej tego nie okazywał. Zaraz. Chyba, że Goku oszalał od tych wszystkich walk. Tak, to musi być to. Przecież Goku... To nie może. Gohan, przyłóż się do nauki. Goku. Proszę, wróć do siebie. Goku. Gohan, pospiesz się i kończ. Jedziemy na obóz. Chi-Chi, co ty robisz? A więc to tak. Niepotrzebnie się martwiłam. Gohan, pospiesz się i kończ. Nie dajmy im na siebie czekać. Im? Dobry. Goku, do jasnej. Obóz czy nauka, co jest ważniejsze? Czy to nieoczywiste? Wiadomo, że obóz. Co? Dziedzic naszego rodu, Freezer, zginął z ręki zwykłego Saiyanina? Tak. Trudno w to uwierzyć, ale dokonał tego wychowany na ziemi Saiyanin, Son Goku. Freezer, ty głupcze. Zawsze wiedziałem, że jesteś nierozważny, ale żeby dać się pokonać zwykłej małpie? Zaraz, czyżby Super Saiyanin? Salsos, tak? Natychmiast wyruszamy na ziemię. Pokonam tego Saiyanina i zniszczę jego planetę. Tak jak te. Co za zapach. Curry jest najlepsze na obozie. Brakuje tylko ryby, którą przyniesie Goku. Gohan, przyniesiesz drewna? Dobra. I hopla. Ta jest tak wielka, że starczy nawet dla żarłocznego Oolonga. Już, panie Krillanie. Dobra, połóż to tutaj. Co to? Hej, co się dzieje? Gohan. Panie Kree... To miał być Super Saiyanin? Poziom mocy bojowej wynosi tylko 50. Żałosne, nawet wliczając to, że Midor trzyma go za ogon. Hej, hej, hej! Co ty wyprawiasz? Wynośmy się stąd, szybko. Hej, czekaj, nie rób tego. Przestań. Kimże ty jesteś? Jestem Son Goku. Zostaw mojego syna. Son Goku? Więc to ty pokonałeś wielmożnego Freezera? Więc to ty? Poziom mocy nas nie zachwyca. On chyba potrafi podnosić poziom mocy w jednej chwili. Sprawdzimy to i zaraz się dowiemy. Kim wy jesteście? Oddział zbrojny Coolera. Gohan, ocuć Krillana. Tato. Panie Krillanie. Panie Krillanie. To było niezłe. Ty, małpi śmieciu. Ty, idioto. To ty go za słabo trzymałeś. Chciałeś mnie zaskoczyć? Wielmożny Cooler. Freezer? Tato! Odejdź, Gohan. Wszyscy Saiyanie muszą zginąć. Tato! Skoro mógł mnie zaatakować w takim stanie, to możliwe, że udało mu się pokonać Freezera. Wspaniała technika, wielmożny Coolerze. Wspaniale. Czyli teraz już wszyscy Saiyanie zostali wybici, co do nogi. Idioto. Po bezpośrednim przyjęciu wiązki moich promieni był jeszcze w stanie zaatakować mnie potężną ki. On wciąż żyje. Natychmiast go znajdźcie. Tak. Tato! Tato! Tato! Cholera! Skauter w ogóle ich nie wykrywa. Gdzie oni są? Niewiarygodne. Nie może być, żeby ktoś przeżył przyjęcie wiązki promieni wielmożnego Coolera. W końcu dochodzi do siebie. Duży smok, Oolong. A gdzie Gohan? Tato! Tato! Tatusiu! Gohan! Tato! Moje ciało! Co to? Wychodź, jeśli jeszcze żyjesz, Sajaninie. Jeśli tego nie zrobisz, zniszczymy całą planetę. Niech to. Gohan. Nie miał szans, żeby to przeżyć. Chyba trochę tu przesadziliśmy. Musimy znaleźć jego ciało. On wciąż żyje. Zróbcie wszystko, by go znaleźć i mi przyprowadzić. Moja duma nie pozwala mi na zniszczenie go wraz z tą jego planetą. Tak. Nie przybyłem tu, by pomścić brata. Muszę wybić Saiyan, którzy odebrali nam dumę i zmieszali ją z błotem. Rozumiecie to, prawda? Tak. Chodźmy. Co jest? Wyczułeś zapach Gohana? Pod tą skałą? Gohan! Gohan! Panie Krillanie! Gohan, jesteś cały? Tak, ale tata... Goku jest razem z tobą? Tak, jest ciężko ranny. Dobra, odsunę zaraz te skały. Panie Krillanie, niech pan uważa, żeby nie wykryli pana przez skautery. Jasne. Wy zajmijcie się innymi zwierzętami. Dobra. Krillan, mi nic nie będzie. Najpierw zajmijcie się zwierzętami. Ulong i Smok się tym zajmą. Nie martw się. Krillan, ratuj mnie. Jestem ocalony. Niech to. Tam są. Co to? To był sygnał tego czegoś. Nie strasz mnie. Cholera. Chyba już o nas wiedzą. Musimy szybko stąd uciekać. Gohan, ja zajmę się Goku. Ty leć do wieży Karin po trochę sensu, dobra? Jasne. Ale nie możesz użyć sztuki lewitacji. Tak, wiem. Ale mogę polecieć na grzbiecie dużego smoka, prawda? Świetnie, Gohan, powodzenia. Dobra. Leć bardzo wysoko, to cię nie dostrzegą. Dobra. My będziemy się ukrywać w tej okolicy. Dobra. W takim tempie prędzej słońce wzejdzie. Dobra, chyba nas nie widzą. Leć, duży smoku. Szybciej, szybciej, w tamtą stronę. Wszystko w twoich rękach, Gohan. Duży smoku, trzymaj się. Już widać wieżę. Jeszcze kawałek. Leć, duży smoku. Dziękuję, duży smoku. Zaczekasz tu na mnie, aż wrócę? Dobra. Tato, wytrzymaj, dobrze? Jeszcze trochę. Dobra, już widać szczyt. Wielki Karinie. Wielki Karinie, jesteś tutaj? Czy to dziecko Goku? Tak, czy mógłbym dostać trochę twojego senzu? Zacząłeś wspinać się na wieżę Karin od połowy, prawda? Nie toleruję oszustwa. Zrób to jeszcze raz. Ale tata jest poważnie ranny. Rozumiem. Wejdę jeszcze raz. Hej, mały. Trzymaj. Czy to... Senzu, oczywiście. Żarłomirze. Nie bądź taki wymagający, ty uparty kocurze. Coś powiedział? Przecież to był cały zapas fasolek. I co z tego? Więc co? Cóż z powodu twej uczciwości mogę uczynić wyjątek? Od początku to planowałeś, prawda? Zamknij się. Bardzo wam dziękuję. Nigdy wam nie zapomnę waszej dobroci. Ostatnia. Mały, to też. Bardzo dziękuję. Nie została już ani jedna. Ale za to spełniłeś dobry uczynek. Wybaczcie. Duży smoku. Wybacz spóźnienie. Dobra, lećmy szybko do taty. Leć, duży smoku. Goku musi być dumny z takiego syna. Trzymaj kurs, duży smoku. Goku! Goku! Goku! Nie martw się, jeszcze żyje. Goku, Gohan na pewno zaraz tu będzie. Nie waż się umierać. Ta. Gohan, proszę, pospiesz się. Hej, już ranek. Czy on może nadal żyć? Może rozleciał się już na kawałeczki. Duży smoku, jeszcze trochę. Wytrzymaj. Już prawie jesteśmy. Już wiem. Zjedz to. Jak szybko, jak szybko. Tam. Dobrze, dobrze, duży smoku. Mały, żyjesz jeszcze po tym wszystkim? Kurde. Senzu za bardzo wzmocniła jego moc. Duży smoku. On ma coś w rękach. Hej, co ty tam masz? Daj mi to. Trudno, po prostu cię zabiję. Midor, kim jesteś? Namekanin. Kolejny dziwak się nam przeciwstawia. Gohan, zanieś szybko to senzu. Pan Piccolo, zapłacisz mi za to. Cóż, może i ma trochę siły. Nie kpij ze mnie. Gohan, co ty robisz? Pospiesz się i leć. Dobrze, dziękuję, panie Piccolo. Ty szczurze, nie uciekniesz. Głupcze. Midor, za tobą. Co? Nie będę wciąż tego unikać. Midor, ty... Salsos. Masz. Dobra, Jones, jest twój. Nie uciekniesz, dzieciaku. To twój koniec. To ile jeszcze sekund wytrzymasz? Ciekawe. Dlaczego ty... Cholera. Co? Ty śmieciu. Salsos, zajmij się dzieciakiem. Freezer. Gohan powinien już tu być. Goku, wytrzymaj. Panie Krillanie. Gohan. Tato. Gdzie duży smok? Trafił go jeden z tamtych i spadł na ziemię. Ale mam sensu. Świetnie się spisałeś. Teraz Goku wyzdrowieje. Gohan, dzięki. Lecę teraz zająć się dużym smokiem. Dobra, resztę zostaw nam. Więc tu się schowaliście. O nie, śledził mnie. Cholera, byliśmy tak blisko. Ty gnojku, skoro jesteś sam. Czy to już koniec? Cholera. Mały, to też. Jest. Tato, weź. Gohan, czy to... W porządku, tylko to zjedz. Niech cię. Pan Krillan? Jak mogłeś? Zawszony dzieciak. Teraz skończę z ojcem tamtego śmiecia. To będzie łatwizna. Co to za liczby? Poziom mocy szybko wzrasta. To niemożliwe. Nie było tu nikogo o tej mocy. Co to do diabła jest? Goku. Krillan. Tato. Gohan. Ty, ale jak? To niemożliwe. Nie jesteś dla mnie przeciwnikiem. Natychmiast wracaj na swoją planetę. Nareszcie wylazłeś z nory, Sajaninie. Wielmożny Cooler. To też twój znajomek? Piccolo. Głupi. Myślisz, że poradzisz sobie w pojedynkę? Gdyby ten Nameczanin nie bronił twojego dzieciaka, wyglądałby inaczej. Łap! Tchórzu, dla zabawy zabiłeś Piccolo? Sajanina zrodzonego tylko do walki stać na sentymenty? Jestem Sajaninem wychowanym na ziemi. Więc to ty byłeś tamtym dzieckiem. Ty... Może pokażesz mi moc tego całego Super Sajanina? Zapłacisz mi za to. Nie pokonasz mnie tak jak mojego brata. Tego się spodziewałem. Wystarczyłoby do pokonania mojego brata. Jednak prawdziwe piekło rozpocznie się teraz. Gdy już je poznasz, nie okażę ci łaski, choćbyś mnie błagał. Rozerwę cię na kawałki. Tylko jedna. Posiadam tylko jedną przemianę więcej niż mój brat. Co? Powinieneś się cieszyć. Będziesz pierwszym, który ujrzy moją ostateczną formę. I ostatnim. Niesamowite. Nawet Freezer nie posiadał takiej ki. To co, zaczynamy? Spodziewałem się tego po Sajaninie. Co jest? Czy to już granica możliwości Super Saiyanina? Jesteś zabawny. Co? Jaka szkoda. Widzę, że ci Super Saiyanie istnieją tylko w legendach. Zamienię ciebie i tę twoją planetę w kosmiczny pył. Nikt nie może się ze mną równać. Jestem najpotężniejszy we wszechświecie. Co się dzieje? Goku. Tato. Krillan. Gohan. Piccolo. Wybaczcie mi. To moja wina. Co to? Co się dzieje? Co to za przemiana? Koniec z tym. Wystarczy. Jak możesz niszczyć tę planetę? Ile jeszcze planet musisz zniszczyć, by się zadowolić? Niemożliwe. Nie wybaczę ci, nawet gdybyś o to błagał. Łotrze. Rozumiem. To dlatego mój brat nie dał ci rady. Jednak... Niezły podstęp, co? Mówiłem, że jestem inny niż mój brat. ty i twoja planeta. Znikniecie raz na zawsze. Głupcze. Całkiem nieźle sobie radziłeś, ale to ja jestem najpotężniejszy we wszechświecie. Nie pozwolę, by to uderzyło w ziemię. To koniec tej planety. Poza tym, Sajanie wreszcie zostaną wybici. Co? Nie dam się pokonać komuś takiemu jak ty. Co? Wielmożny kulerze, zestrzelić? Zostawcie go. Naważył sobie piwa, więc niech sam je pije. Freezer jest wciąż bardzo, bardzo nierozważny. Gdybym kazał go wtedy zestrzelić, nie tylko Freezer był nierozważny. Chłopaki, udało się. Goku. Tato. Chłopaki, duży smoku. Całe szczęście. Ale nigdzie nie widać pana Piccolo. Znając go, pokaże się w najmniej spodziewanym momencie. Racja, racja. Pan Piccolo. Gincie. Pan Piccolo? Panie Piccolo! Panie Piccolo! Panie Piccolo! Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał